Les exilés de Sion, Bankungulu ya Mabwe. Le 30 avril, Wapi, Kuipnose, Mukuye Tushikie Bintu ya Sasa, Bane Tondona, Batoto Ane. Kavira, kama ukuye, abata kuvuluka mika konkanya, mtakuyama. Na mintema na miyangu, na miyepaka vanifuluka. Na weka muna kuye, bata kuvuluka. Konser! Lubu mashiri kushika sumbalesa likasi, mukuye batu kuluke. Kuluke! Kuluke!